Plangintza bat, ez zomentzen plangintza, baizik borondaten adirazpen bat eta hortaz izena bai, baina izenik ez zeukala, eta aranun epaitegiek arrazoia eman dieten kasu honetan errekursogilei eta arrazoia ukatu berriz agintaritzari, administrazio publikoari. Pigrin, esaten diote, edo hondakinen tratamendurako plangintza integrala zena, izena bentsat alaxia zeukan. Madrildik, epaitegi supremotik, gorenetik etorri da sententzia eta honek diona, Nafarroko epailek esandakoa arrazoizkoa dela, eta horrek balio duela eta ongi egin zutela baliori gabe utzirik Nafarroko plangintza hori, Nafarroko zaborren tratamendurako plangintza. Sustrai erakuntza fundazioak lortu du Sakanako mankomunitatearekin batera UPNren agintaritza epaitegitan menperatzia. Bueno, ba, orengo honetan esan bezala plangintza hori ez integrala, ez da plangintza ere. Zaborren tratamendurako zentro bat aipatzen zuen, baina esan gabe nun kokatu behar zuen. Beaz, hori ez da plangintza bat, ez du balio, epailek esan dute. Sakanatik asmo gaiztoa ikusi zioten Pigrin delako horri, izan ere Olatzagutiko Porlan lantegian zaborrak erre nahi ote zituzten edo etzen espresuki esaten, baina entenditu ziteken intentzioa hori zela. Errekurritu Sakanako mankomunitateak Sustrai Irakuntza Fundazioarekin batera eta hortaz lortu dute auzi hau irabaztea. Aitor Karasatorrea dituko dugu, Etxarrian Azko Zinegotzi eta Sakanako Mankomunitateko presidentea da. No, hasiera batean, sententzia egon aurretik konbokatu zigun Esparza Gaunak eta esan zigun, bueno, bazutela asmoa ez errausteko, ez, asmo berri bazala, bere kabuz hartutako erabakia, eta nahi zutela parte hartze prozesu baten bitartez, egitea aldaketa. Gaina behin da berriz esan zuen, ez dugu plan berri bat egitea nahi. Bakarri nahi dugu egin dagoenari, ez, duguenari aldaketa bat, moldaketa bat. Eta zan bakarrik erraustearen kontuan. Baina, gero horrengatik egin zituzten zenbait bisita, baina orain epaia ikusita, bertan beran gelditzen danez plana, gainera, eman zuten parte hartze prozesua izan zan, hogei egunetakoa. Oso laburra, hortaz ere kexatu ginean, ezin zan, harri moldaketa bat proposatu hain epe laburrean. Orduan, orain zerotik hasi behar baleman, ikusten epe luze bat eman barko luketela, benetako parte hartze prozesu bat ematen, lehenbiziko aldian eman zan bezala, ez? Eta parte hartze horren ondorioz, ba, plan berri bat erabakitzeko, gaine, ikusita, leno ez zuten zenbite referentzi, leno plan eindarrean etze honean, agian, eta esan nahi dut, mankomunitatean aurrera eraman ditugun ekimenengatik, adibidez atezateko gatik, badakite zenbaitzak ematen duten. Eta badakite ere, Bolondreseko bosgarren kontenerua herriberan, 64 pertsonekin apuntatutak zenbaitzak ematen ditun. Hoiek ez dute albideratzen Pigrina betetzea. Ez bakarri Pigrina, baizik eta ere Europatik zetozten helburuak eta gero haunditu dituzten helburuak. Beaz, Sakanako mankomunitatearen ikuspuntutik plangintza berrirotik egiten hasi beharko litzateke, ez du balio adabaki bat eiteak edo ahalakoak, hori planteamendua. Bueno, gauzak zertan diren gaurko egunean, hau ere interesatzen zaigu, Olatzagutiko Porlan lantegian inzineratzen ote den, bai edo ez, Aitor Karasatorre. Esaten digute erretzen ez daudela, baina daukate alde batetikan bakizute udalak debekatzen zula hori egin alizatea, baina horren gainean egin zuten pesis bat, udalan gaineko erabaki bat hartzeko, eta orain momentu hontan ez da erretzen, da espere dugu ez dadila erre, baina uste dugu dituzten asmoekin nahi dutela, hondakin hoiek, edo errefusoi, CDR edo kombustiblean bihurtu, eta Porlanen erre. Eta aukerak badituzte, eta horrek da kezkatzen gaituena. Kontzeptuak aldatuz, ematen du gauzaka izena aldatuz, izan aldatzen dela, azken boladan, Luzia Xamarrean, aditzen dugu ez hondakinak erre, ez inzineratu baizik, valorizatu, eta hori beste zerbait, baliz bezala, beste zerbait alda hori. Ez, azken finean egiten dutena da, errefusori, erre, baina errefus hori deitzen diote erregaia dala, eta orduan erretzen dute, beste izen batekin. Eta balioztatzen dutela, baina guzti dugu balioztatzen diela, hondakinak balioztatzen dinean, gaika jasotzen dinean egoki, eta gutxitzen danean errefusa oso zati txikira, edo ez dago erre beharrik. Zaborren kontu honetan gauza asko dira, gogoratzea komeni direnak, esate baterako, oraingo agintaldi honetan UPNrekin batera gobernatzen hasi ziren sozialistak ta Roberto Jiménezek erretiratu egin zuen plangintza edo bentsat olatzagutian Zaborrak karretzeko asmoa. Gero baten batek aipatu zuen bazela Zaborren tratamendurako beste sistema bat, garbiagoa, hidraulikoa edo, ez da horretaz askorik hitz egin. Sakan aldean, da Zaborren bilketa eta tratamendu honetan, batez ere herri batzutan ari dira, eta atezatekoarekin probatzen eta, da alegin horretan, izan dituzten kontrarioen artean bat nabarmena eta aipatu dutena, Esparza kontselaria omen da. Esparza kontselaria horren UPNren kandidatua herrialdeko presidente izateko, Javier Esparza bera. Aitor Karasatorra adituko dugu berriz. Kontua da, salaketa baten medio, osea, beste enpresa baten salaketaren ondorioz, ere zabaldu zietela zenbait enpresei espediente bat. Eta lehenbiziko batean kondenatu zituzten, baina errekurritu egin zuten. Eta orduan, tarte horretan, uste izan zala, Txentxo parlamentuan eskatu zuena izan zan, horren ondorioz, Nafar gobernuari suposatutako kalteak, eta uste bera, 100 milioi eurotan, gutxi gora bera, zarri zuela, kalte hori, ba, ia, Nafar gobernuak zekin bait egin behar zuen, horren ondorioz. Izan hilitzake, porlanek behaz, Nafar gobernuari bere kontraten bitartez eta aplikatu zion. Kontua da, salatu zuten izan zan, prezioa moldatu zituztela eta 40 euro balio behartzuena, metro kubikoa 60 edo 40 eurotan saltzen zutela. Ez? Adostasun bategatik. Orduan, epaia egon zan, uste eta Audientzia Nazionalak epaia eman zuela, eta horren ondorioz ordaindu behar izan zuten kopuru bat. Izugarria, eta baina horren badiruri berriz ere kompetentziak espedientea zabaldu diela, eta gure zalantza da Nafar gobernuak egiten espalimadu, erreklamatzen espalimaitu 1 milioi euro horiek, posagian udalek egin beharko gula gure kabuz, seguri ere egindako obretan kaltea suposatu digu, kalte ekonomikoa. Bueno, hortxe beste gaia, lehen nahi patzen genuen espazaren kasuak, baina eta hemen entzun dugun pasarte honetan beste auzi bada, izan ere, egunotan ezagutu duen informazioa da, kompetentziaren arauak zaintzen dituen batzordea, komisionera kompetentziak, espedientea zabaldu diola Porlani eta baita beste zementera bati lehiakideekin prezioak adustu ditulakoan. Eta, karo, hau ez da lehenengo aldia, honek gogoratzen duena da, lehenago ere, tribunal horrek, komision horrek, isun haundi bat jarri ziela zementerei, esan dako horrengatik, kompetentzia librearen aurkako jokabideagatik, merkatuaren aurkako jokaera izanez, lehiakide behartzutenekin prezioak adustu, behartzutena baino koskaz gehiago kobratu, eta horregatik, ematen du Audientzia Nazionala mintzatu zela gai horretaz, hori ikusi beharko litzake zertan dagoen, baina Nafarroko gobernuak hor baluke, 100 milioi euro Porlani erreklamatu beharko lizkiokenak. Bueno, hauek badira eta gai eta kontu gehiago ere, esan dako gai honen inguruan, Zaborren tratamendurako plan gintza integrala baliorik gabe utzi du epaitegi supremoak eta honen ondorioak ontxe, oen gauzatu beharko lirateke.